powstał Litorsal Senior. Suplement diety, który nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia. Litorsal Senior. Na nawodnienie i prawidłowe krążenie. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Jest 20 września, to środa, minęła godzina 19. Zapraszamy na serwis Trójki, który przedstawi Anna Kowalik-Brankati. O bezpieczeństwie granicy rozmawiali w miejscowości Gruszki i ministrowie obrony Polski i Litwy. Skala tak zwanej afery wizowej jest 1000 razy mniejsza niż przedstawia to opozycja, mówi prezes PiS. Trwa posiedzenie Rady Bezpieczeństwa ONZ. Wystąpił m.in. prezydent Ukrainy. Polska i Litwa wspólnie przeciwdziałają zagrożeniom hybrydowym, z jakimi mamy do czynienia na pograniczu z Białorusią, powiedział w miejscowości Gruszki minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak. Szef MON spotkał się na styku granicy polsko-litewskiej oraz białoruskiej z ministrem obrony Litwy. Głównym tematem rozmów były kwestie bezpieczeństwa w regionie oraz współpraca wojskowa. To jest niezwykle ważne miejsce na mapie, gdyż to jest miejsce pomiędzy obwodem królewieckim, Rosją i Białorusią, a więc państwami, które ściśle z sobą współpracują i które zagrażają niepodległości swoich sąsiadów. Minister dodał, że zarówno władze w Mińsku, jak i przywódcy z Kremla chcą destabilizować Europę. Wicepremier Jarosław Kaczyński podczas Dolnośląskiej Konwencji Prawa i Sprawiedliwości powiedział, że film Zielona Granica Agnieszki Holland nie przedstawia prawdziwej sytuacji na polsko-białoruskiej granicy. Zdaniem prezesa PiS ten film powstał, by obrazić Polaków i obrońców granic. Jarosław Kaczyński podkreślił, że nie rozumie motywacji stworzenia zielonej granicy. By obrazić Polaków, by zrobić z obrony, uczciwej obrony polskiej granicy, europejskiej granicy, unijnej granicy, zbrodnie. W czyim to jest interesie? Z czego to wynika? Ja nie ukrywam, że jeśli mogę powiedzieć, że z łatwością jestem w stanie rozszyfrować motywację Tuska, to motywacji pani Holland tak do końca nie rozumiem. Film Zielona Granica przedstawia historię psycholożki, która postanawia dołączyć do aktywistów przebywających na Polsce. Białoruskiej granicy. Prezes PiS odniósł się także do sprawy wiz, które polskie konsulaty miały wystawiać imigrantom za łapówki. Jarosław Kaczyński stwierdził, że skala procederu jest 1000 razy mniejsza niż przedstawia to opozycja. Tych wiz, o których ta pani tam krzyczała, było 268 dokładnie, a nie 250 tysięcy, czyli 1000 razy mniej więcej to powiększają. Prokuratura postawiła zarzuty 7 osobom podejrzanym o nielegalne przyspieszanie wydawania wiz. W związku z trwającym postępowaniem premier odwołał wiceministra spraw zagranicznych Piotra Wawrzyka. Podczas posiedzenia Rady Bezpieczeństwa ONZ sekretarz generalny Antonio Guterres określił rosyjską inwazję na Ukrainę jawnym naruszeniem prawa międzynarodowego. W posiedzeniu bierze udział prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, który rosyjską inwazję nazwał przestępczą i niesprowokowaną agresją. Polskę reprezentuje prezydent Andrzej Duda. Z Nowego Jorku Marek Wałkuski. Na początku posiedzenia ambasador Rosji Wasilij Nebenzia zaprotestował przeciwko umożliwieniu wystąpienia Wołodymirowi Zełenskiemu przed członkami Rady Bezpieczeństwa. Nebenzia argumentował, że jest to złamanie procedur. Przewodniczący obradom premier Albanii Edi Rama stanowczo odrzucił protest. Mam dla pana propozycję rozwiązania, jeśli się pan na to zgodzi. Wy zakończycie wojnę, a prezydent Zełenski nie będzie musiał występować. Sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres powiedział, że rosyjska inwazja na Ukrainę jest jawnym naruszeniem Karty Narodów Zjednoczonych. Rosyjska inwazja wzmacnia geopolityczne napięcia i podziały, zagraża regionalnej stabilności i zwiększa zagrożenie nuklearne. Wołodymyr Zełenski oskarżył Rosję o wykorzystywanie swojej pozycji w ONZ do wymazywania zbrodni dokonywanych na Ukrainie. Prezydent Ukrainy zaproponował rozszerzenie składu Rady Bezpieczeństwa ONZ i wprowadzenie możliwości odrzucenia weta takich krajów jak Rosja przez 2/3 członków Zgromadzenia Ogólnego. Z Nowego Jorku Marek Wałkuski, Polskie Radio. W Nowym Jorku doszło do krótkiej rozmowy prezydentów Polski i Stanów Zjednoczonych. Doradca polskiego prezydenta, minister Marcin Przydacz, powiedział polskim dziennikarzom, że do rozmowy doszło wczoraj w trakcie kolacji wydanej dla światowych przywódców przez amerykańskiego prezydenta. Dyskusja dotyczyła oczywiście sytuacji na wschód od naszych granic, agresywnej polityki rosyjskiej, ale także tego, w jaki sposób jako wspólnota wolnego świata możemy dalej realizować politykę odstraszania Rosji i wspierania tych, którzy są ofiarami tej agresywnej polityki. Ale tak jak pan prezydent sam podkreślał, to było krótkie spotkanie podczas tej recepcji. Minister dodał, że na razie nie ma planów spotkania prezydentów Polski i Ukrainy w Nowym Jorku. Migranci w bagażniku w powiecie suwalskim warmińsko-mazurscy strażnicy graniczni zatrzymali do kontroli drogowej Mazdę. Pojazdem z polskimi tablicami rejestracyjnymi kierował 24-letni Ukrainiec, mówi rzeczniczka warmińsko-mazurskiego oddziału straży Mirosława Aleksandrowicz. Okazało się, że w aucie znajduje się 3 obywateli Iranu. Kiedy funkcjonariusze Straży Granicznej zajrzeli do bagażnika, tam jeszcze ujawnili 3 Irańczyków. Cudzoziemcy przekroczyli granicę z Litwy do Polski i nie posiadali żadnych dokumentów uprawniających ich do wjazdu i pobytu na terytorium naszego kraju. Kurierem z Ukrainy i cudzoziemcami zajęli się funkcjonariusze z Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej. Przewoźnik migrantów musi wrócić na Ukrainę. Mężczyzna ma też 10-letni zakaz wjazdu do Polski i krajów strefy Schengen. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W trójce teraz czas na sport. Mateusz Barianka. Zapraszam. Michał Probierz to obecnie najlepszy wybór, przyznał prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej Cezary Kulesza. Probierz został dziś ogłoszony nowym selekcjonerem reprezentacji Polski. W walce o posadę do samego końca był też były trener Rakowa Częstochowa Marek Papszun. Prezes Kulesza zdradził, jak wyglądał proces wyboru nowego selekcjonera. Dla mnie kluczem było, żeby każdy z trenerów przedstawił swój sztab szkoleniowy, bo chciałem też poznać, kto z trenerem będzie pracował. Też poprosiłem, żeby na dzień dzisiejszy każdy z tych trenerów podał mi listę zawodników, których by powołał do reprezentacji, gdyby to mógł zrobić dzisiaj. Jeden zrobił to samo i drugi to samo, czyli wypisał mi ten cały skład, to jest raz, ale dla mnie też kluczem było doświadczenie, bo tutaj też trzeba odróżnić, że selekcjoner a trener to są dwie różne rzeczy. Michał już nabrał doświadczenia jako selekcjoner, prowadząc U21. Cezary Kulesza przyznał, że dobrze zna Michała Probierza, ale nie było to decydujące. Michał pracował w Jagiellonii Białystok, ale ja bym odróżnił dwie rzeczy. Znajomość, przyjaźń, a bycie selekcjonerem. Ja tutaj nie brałem tych aspektów pod uwagę. Ja brałem inne aspekty, o których tutaj rozmawialiśmy. Nie daje się komuś selekcjonera, dlatego że się kogoś zna. W sztabie Michała Probierza znaleźli się m.in. Robert Góralczyk, Sebastian Mila czy Tomasz Kuszczak. Probierz podpisał umowę do końca eliminacji Mistrzostw Świata 2026, a przed nim jeszcze 3 spotkania kwalifikacji do Mistrzostw Europy i ewentualne baraże o awans na Euro. A teraz piłkarska Liga Mistrzów, bo rozpoczęła się druga seria pierwszej kolejki fazy grupowej. Galatasaray gra z pogromcą Rakowa Częstochowa, FC Kopenhaga, a Real Madryt podejmuje Union Berlin. W obu meczach mamy 22 minutę i bezbramkowy remis. O 21:00 rozpoczną się kolejne spotkania, a najciekawiej zapowiada się starcie Bayernu Monachium z Manchesterem United. To o 21:00, jak wspomniałem, za nami już jeden mecz pierwszej kolejki Ligi Konferencji. W niej Lille ograło 1-0 Olimpię Lublana. Jutro rywalizacje w europejskich pucharach rozpoczną polskie kluby. W Lidze Europy Raków Częstochowa zagra na wyjeździe z Atalantą Bergamo, a Legia podejmie u siebie Aston Villę. Czeka nas dość pogodna i w sumie dość ciepła noc. Ma być zachmurzenie małe, tylko na północy umiarkowane. Na termometrach w nocy od 10 na północnym wschodzie, przez 14 na zachodzie i na południowym zachodzie, cieplej nad morzem, nawet 17. A jutro podobnie jak dziś, przeważnie zachmurzenie małe, no i bardzo wysokie temperatury. No, mamy w końcu drugą połowę września. Od 24 na południowym wschodzie do 28 w centrum, chłodniej w górach i nad morzem, około 22, a wiatr jutro słaby i umiarkowany. Dziewięć minut po godzinie 19:00. Zapraszamy na drugą godzinę po drodze z Trójką. Państwo dzisiaj dzwonią i opowiadają, co powinniśmy mieć w aucie, co poprawi nasze bezpieczeństwo. Najważniejszą, że tak powiem, rzeczą związaną z bezpieczeństwem w samochodzie to jest kierowca. Dobry, rozważny. No właściwie to w ogóle kierowca, bez kierowcy to tak raczej słabo. 227 Trójek. Co jest ważne, żeby mieć w aucie, a co poprawi nasze bezpieczeństwo? Proszę dać nam znać. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. wzroku biegnąc oprócz krwi spijałem łzy. Wyłem do księżyca i prosiłem o litość. Kiedy chłodzi łas było, przywołał gońsze psy. Wilkony, wilka leka, miałem twarz nie uciekać. Karmiłem wilka, którego psy rozczarpią dziś. In the dark. drodze z trójką, czy już za chwilę może być tak, że nie będziemy wozić obowiązkowego trójkąta ostrzegawczego w autach, tylko tak zwane migotki, czyli no, taką sygnalizator świetlny, który ustawiony w odpowiednim miejscu mruga i ostrzega innych zmotoryzowanych. Zobaczymy. Takie testy właśnie trwają w Hiszpanii. Być może pomysł się spodoba i zostanie wprowadzony ogólnie. Natomiast państwo dzisiaj dzwonią i opowiadają, co powinniśmy wozić w samochodzie. Obowiązkowego czy nie, to akurat nie jest najważniejsze, co w znaczny sposób poprawi nasze bezpieczeństwo. Uważam, że takim niezbędnym zestawem są trytytki. One się bardzo przydają w takich sytuacjach niespodziewanych. Nawet jeżeli chodzi, żeby podwiesić, często klapa, osłona, która jest pod samochodem, ona często potrafi się gdzieś zahaczyć. I żeby nie dopuścić do urwania, to na trytytki można złapać i jakoś bezpiecznie jechać. Jest takie nawet powiedzenie, że jeżeli czegoś nie da się za pomocą trytytki naprawić, znaczy, że naprawić się tego już w ogóle nie da. A tak zupełnie na poważnie jest jeszcze jedna dość ciekawa propozycja od państwa. Uważam, że w samochodzie powinniśmy mieć krótką instrukcję dokładną ratownictwa medycznego. Jak jest zawał na drodze, krwotok górnej, dolnej, kończyny, udar. Tak jak ludzie mają w samolotach, że mamy w aucie 10-stronicową instrukcję, otwieramy instrukcję i udzielamy pomocy, żeby nie było paniki, tylko żeby ludzie po prostu mogli według instrukcji postępować. No, taka skrócona instrukcja medyczna, całkiem dobry pomysł. 2-2 i 7 trójek. Jeżeli mają państwo swoje propozycje, proszę dać nam znać. Oczywiście czekamy też na wszelkie informacje dotyczące utrudnień na drodze. Trzeci Polskiego Radia. Drodze z trójką, wspomniałem o tym, że w Hiszpanii testują taki sygnalizator świetlny, awaryjny, tak zwaną migotkę, która być może kiedyś zastąpi w samochodach trójkąty ostrzegawcze. No i co państwo na to? Trójkąt jest z plastiku i zawsze działa. Już jakoś to światełko na bateryjkę, to jakoś nie widzę, żeby to kiedykolwiek miało zadziałać. Czyli trafił nam się słuchacz tradycjonalista. Właśnie przemieszczam się autostradą. Uważam, że najważniejszą kwestią w sensie poprawy bezpieczeństwa jest rozwaga i inteligencja kierowców. Rozpoczął się odcinek, na którym jest zakaz wyprzedzania ciężarówek, a już obecnie dwie ciężarówki zatarasowały drogę innym kierowcom, hamując ruch bez żadnych konsekwencji. Co powinniśmy mieć w samochodach, co znacząco poprawi nasze bezpieczeństwo? Jeżeli mają państwo swoje propozycje, proszę dać znać. 2 2 i 7 3. a soldier. I got soul, but I'm not a soldier. I got soul, but I'm not a soldier. I got soul, but I'm not a soldier. Zapraszamy do reklamy. Ewa, i nie boisz się tych wszystkich wahań nastroju? Nie. A uderzeń gorąca i kłopotów z zasypianiem? Nie. A tego, że przybierzesz na wadze? Też nie. W dzisiejszych czasach menopauza to nie wyrok. Trzeba tylko wiedzieć, jak sobie z nią radzić. Ja zaufałam Duofem. Duofem to suplement diety dopasowany do dobowego rytmu. Składniki tabletki na dzień łagodzą uderzenia gorąca, nerwowość oraz pozwalają kontrolować wagę. Składniki tabletki na noc wspomagają spokojny sen i młody wygląd skóry. Duofem. Nie daj się menopauzie. Zdrowit. Pytacie, co daje nam szkoła? No jak to co? My kule nauczyłyśmy się jednego. Zawsze przynosić szóstki. W kumulacji Lotto do wygrania 3 miliony złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Żegnamy reklamy. Są już prawie 2 minuty po 7:30. Słońce już zaszło, a na drogach, jak wygląda sytuacja, wie Mariusz Dąbrowski. Autostrada A2 między węzłem Emilia a węzłem Wartkowice na 339 kilometrze. Pożar auta osobowego sprawił, że zablokowany był prawy pas jezdni w kierunku Poznania. Był, bo strażakom i drogowcom udało się odblokować przejazd. Autostrada A4, obwodnica Gliwic, korek na jezdni w stronę Katowic. Na autostradowej obwodnicy Krakowa spowolnienia zdarzają się jeszcze od Balic po węzeł Kraków Południe, ale w obu kierunkach. Trasa S6 w pobliżu węzła Chwaszczyno. Auto osobowe uderzyło w bariery. Zablokowany jest jeden pas na zjeździe z trasy Kaszubskiej w kierunku Gdyni. Autostradowa obwodnica Wrocławia, więc A8, odcinek węzeł Wrocław Zachód, węzeł Wrocław Lotnisko, 11 kilometr. Ciężarówka przewróciła się i blokuje dwa pasy w kierunku Warszawy. Droga krajowa numer 79 od południowej obwodnicy Warszawy po Piaseczno, spowolnienia i korki. Na krakowskim odcinku tej trasy spowolniony jest ruch od Nowej Huty po Prądnik Biały i podobna sytuacja jest w Zabierzowie. I jeszcze droga krajowa numer 92, odcinek węzeł Warszawa Zachód, Ożarów Mazowiecki w pobliżu MOR na 467 kilometrze. Po zderzeniu auta osobowego z motocyklem zablokowane są wciąż dwa pasy w kierunku Sochaczewa. Ostrożności i życzliwości. Bardzo dziękujemy za to podsumowanie. Gdyby Państwo chcieli coś do tej listy dodać, proszę dzwonić 22 i 7 trójek. Zresztą dzwonią Państwo też dziś w sprawie tego, co powinniśmy mieć w aucie, co w znaczący sposób poprawi nasze bezpieczeństwo. Co powinno być w samochodzie? Kot, woda, ręcznik, jeżeli kobieta pod paski, jakieś majtki. Uważam, że to jest bardzo potrzebne. Jeszcze transporty dla zwierząt. Tu też Boże i często mi się przydaje, jak zobaczę poranionego zwierzaka na drodze. Jeża czy tam inne zwierzę. Oj, na pewno scyzoryk. Latarka? O, bo mogę go wymieniać. program Trzeci Polskiego Radia. Wilson i Nan Tajet to piosenka Rock Bottom. To jest piosenka, która jest w tej puli piosenek aspirujących do 77. notowania listy przebojów trójki, czyli jedna z 13 propozycji. LPT polskieradio.pl, tam znajdą Państwo i 20 piosenek zestawienia i wszystkie piosenki, propozycje. Być może zechcą Państwo już zagłosować. Zresztą można zrobić to też używając naszej aplikacji. Po drodze z trójką dzisiaj Państwo dzwonią i opowiadają, co powinniśmy mieć w samochodzie, co w znaczny sposób jest w stanie poprawić nasze bezpieczeństwo. Ja kiedyś widziałem kolizję drogową, stłuczkę, czy to był poważniejszy wypadek i to było auto, które przyjechało z Niemiec, więc tuż po tej kolizji kierowca wyszedł i wszystkim uczestnikom tej kolizji rozdał właśnie kamizelki i też chyba osobom, które tam pomagały na poboczu, więc myślę, że to nie jest jakiś duży koszt, ale takich, nie wiem, 5-7 można po prostu kamizelek mieć pod ręką. Za 12 minut będzie godzina 20 po drodze z Trójką. A co powiedzą Państwo na kolejny odcinek naszej trójkowej powieści? Arthur Conan Doyle. Pies Baskervillów. Czyta Jarosław Gajewski. Opowiem panu to, powiedział doktor Mortimer, z czego nie zwierzyłem się dotąd nikomu. Zataiłem to przed sędzią, bo człowiekowi nauki trudno jest przyznać się publicznie do wiary w zabobony. Nadto kierował mną i ten wzgląd, że Baskerville Hall pozostałby bezpański, gdyby coś jeszcze wzmocniło ponurą sławę tej siedziby. Dla tych dwóch przyczyn uważałem za stosowne powiedzieć mniej niż wiedziałem, ale z panem chcę być zupełnie szczery. Okolica moczarów jest bardzo rzadko zaludniona. Dlatego też sąsiedzi pozostają w bliskich ze sobą stosunkach. Oto przyczyna mojej zażyłości z Sir Charlesem Baskervillem. Z wyjątkiem pana Farklanda i pana Stapletona, przyrodnika, nie ma w promieniu wielu mil nikogo z ludzi wykształconych. Sir Charles lubił samotność, ale choroba jego zbliżyła nas wzajemnie, a wspólne zainteresowania naukowe utrwaliły to zbliżenie. W ciągu ostatnich kilku miesięcy dostrzegłem u Sir Charlesa wzmagające się coraz bardziej rozdrażnienie nerwowe. Przejął się on do tego stopnia legendą, którą przeczytałem przed chwilą, że nic na świecie nie mogło go zmusić do wyjścia w nocy poza teren parku. Jakkolwiek wyda się to panu nieprawdopodobne, niemniej Sir Charles był święcie przekonany, iż okrutny los ciąży nad jego rodem, a kroniki familijne wiarę tę tylko wzmacniały. Myśl o ciągłej obecności jakiegoś ducha ścigała go nieustannie. Często zapytywał mnie, czy podczas moich nocnych wizyt lekarskich nie dostrzegłem nigdy jakiejś niezwykłej postaci i czy nie słyszałem szczekania psa. Ostatnie pytanie zadawał mi niejednokrotnie i to zawsze drżącym ze wzruszenia głosem. Przypominam sobie doskonale drobny wypadek, który się zdarzył na kilka tygodni przed jego śmiercią. Zajechałem pewnego wieczoru przed zamek i zastałem Sir Charlesa na ganku. Zeskoczyłem z dwukółki i podszedłem do niego, by się przywitać, gdy naraz zauważyłem, że wpatruje się w coś za moimi plecami z wyrazem okropnego przerażenia. Odwróciłem się i dostrzegłem jeszcze na skręcie drogi coś nieokreślonego. Zdawało mi się, że było to wielkie czarne ciele. Sir Charles był tym zjawiskiem tak wzburzony i zaniepokojony, że uważałem za swój obowiązek udać się na poszukiwanie tego zwierzęcia. Ale zniknęło ono bez śladu. Zdarzenie to wywarło na moim przyjacielu straszne wrażenie. Spędziłem z nim cały wieczór i wówczas, aby wyjaśnić mi swoje wzburzenie, powierzył mojej pieczy rękopis, który panu przeczytałem. Wspomniałem o tym drobnym zajściu tylko dlatego, że nabiera ono pewnego znaczenia ze względu na późniejszą tragedię. Wtenczas uważałem, że wzburzenie mojego przyjaciela nie jest niczym usprawiedliwione. Na skutek moich nalegań Sir Charles postanowił wyjechać do Londynu. Wiedziałem, że ma wadę serca, a nieustający niepokój, choćby nawet bezpodstawny, oddziaływał ujemnie na jego zdrowie. W ostatniej chwili przed wyjazdem nastąpiła ta straszna katastrofa. Tej nocy, gdy zmarł Sir Charles Barrymore, jego lokaj przysłał po mnie chłopca stajennego Perkinsa, a ponieważ jeszcze nie spałem, w godzinę po wypadku byłem już w Baskerville Hallu. Stwierdziłem osobiście wszystkie fakty wspomniane podczas śledztwa. Zbadałem ślady kroków w alei cisowej, obejrzałem miejsce przy furtce, gdzie mój przyjaciel się zatrzymał, zauważyłem zmianę kształtu śladów, począwszy od tego miejsca. Potem zbadałem uważnie zwłoki, których przede mną nikt jeszcze nie dotknął. Sir Charles leżał twarzą do ziemi. Ręce miał rozkrzyżowane, palce zaciśnięte kurczowo, a rysy tak wykrzywione, że nie odważyłbym się stwierdzić pod przysięgą jego tożsamości. Na ciele nie znalazłem żadnych obrażeń. Wszelako na śledztwie Barrymore złożył jedno nieścisłe zeznanie. Za 8 minut godzina 20 to już ostatni telefon od Państwa dziś w audycji w sprawie obowiązkowego albo nieobowiązkowego, ale poprawiającego bezpieczeństwo wyposażenia w aucie. Najlepiej to jest zabrać żonę ze sobą, ona o wszystkim pomyśli, a tak naprawdę to właśnie zjechałem z promu w Gdyni, przydałaby się łapka, taka na muchy, żeby kierowców Gdańska nauczyć jeździć, bo niektórzy z nich, mam wrażenie, zapomnieli, jak wyglądają przepisy w Polsce. No i to by było na tyle dzisiaj w audycji Po Drodze z Trójką. Bardzo dziękujemy. Szerokiej, bezpiecznej drogi. Katarzyna Fyrst-Wojtkowska, Daniel Leśniewski, Tomasz Miara. My dojechaliśmy do mety. Państwu życzymy spokojnej podróży. Do usłyszenia. Such a lonely day, and it's mine.